إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجد لسوات توفيق برمب عز وجل جيسون درس توحيد جيسون تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. بو كو ديفه نيغي ديلو سي وات تي سونو بيند بيغا خامتيني ني تي لا ني نيكون تي والو نيان وملني الحمد لله غيس ناني نيان اي خاج لا اي فاصون لا xaj yooyu nag dafa war a nekk loo xam ni ci muskallaf daf koy maitriser. Mu leer nañ ni muskallaf warta nekk koo xamante ni nii ci diinaam surtout ay faratay jëm daf ciy nekk ci ngëlëmpe di làmbatu déedéet mangok surtout nak ci buntu bi ragne li nga xamni moy xaju ñaan yi ba do len jaawale ya nga xamni moy ya sun borom jalla wa ala jago nga gor gor lu fexé ba respecté ko ya nga xamni nak dagan na digënté mbindef ak morom mbindefam tamit nga respecté ko non bu ko défé nga baña jaawale mbiri bañ leena dugalante mangok. Kon gison nañ ne ñaan amna ci yo xamni sunu borom kep moko jago waye nak amna ci lo xamni dagan na mu dox digeunte mbindef ak mbindefam ak morom mbindefam. Gison nañ ne ñaan ci bopam dafa seddeliko ñaari xaj yu mag, ñaanuk jaamu ak ñaanuk wut, ñaanuk sakku, ñaanuk laaj. Ñaanuk jaamu mom qawlan wahidan sunu borom moy kiko jago amut sikki sakka amut dengi dengi ñaanuk jaamu ñaanuk wut ñaanuk sakku mo seddeliko ñaar amna ci lo xamni sunu borom moko jago waye amna ci lo xamni doxna mën na dox digënté mindeef ak moromam ba nga xamni mom la sunu borom jago moy ya nga xamni sunu borom kep moy ki am mën mën nga ki ko yore ki am sañ sañ ga ba nga xamni nak mo meuna dox digënté mbindef ak moromu mbindefam moy ba nga xamni teguna ci charte ya charte yoyu ñaata la ñent la ñent yoyu moy ban ak ban moy ka ngay ñaan charte bu ñëk bi moy na fekk mu nekk kuy dundu kon ku dé kenn du ko ñaan ñaarel ba moy lang koy ñaan na fekk mu nekk ko xamni amna probabilité wu mën ko même moment bobu bu fekke yoru ko parce que légo lég nga fayé ko sa salaire diko consommer diko consommer ba di nga tog ci tollu ci période bo xamanteni ni sa 100 francs mën na la jafé mango donc na nek ko xamanteni mën nako al qudra mango lañuy bañ moy nga def yef yo xamanteni ni dañ nan mo ndax ki mom andana ak xélam te joxewon nañ ci ay misal ba ca top moy na nek ku tew bu mu nek ku fadu ñentel ba nak moy nek ku deg la ngay wax mu deg ko wala bok ngeen sekk akuk joko mo xam ci mbind wala ci liyar wala yu deme non bu ko defé kon yi comme nañ ko waxe muskallaf bi warna gor gorlu mu xam ko mu xam dinam waxon nañ ne diine islam ca fajaram ca fajaru islam la sunu borom bayilo xel way gem yi ne len diine ji dañ ko tabax ci xam ak gëssu ak jang rawati na ki nek muskalaf ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam bi iqradi wacc ci mom mi ngi am ñeen fukki at lolu dalay won ne kon jang du wess waye sax sunu borom ba mu binde mam adama nistuti rek mu dadi koy yekete ci xam xam comme niko alquran netale kon lolu wax deug da fay interpeller kep ko xamni borom xel nga gor gorlu ci fexé ba xam le minimum ci sa dina deug la ñi ngi ci jamono bo xamanteni ni nangam ak nangam ni ak na ak ni waye ak lu mëna démé ni nga fexé ba outal Champions League bi waxtu bo xamni do ko tardé té yakarna ben match de football lu mu neew neew dina def 90 minutes wala mu upp ko gis nga ko 1 heure de temps 5 minutes parce que yakarna mi temps bi 15 minutes la 45 plus 45 plus 15 gis nga ko sans compter nak commentaire ya ak it match bi bu jexé journaliste sportif yi commentaire yi ngi def ak yow débat yang cey def xola ñaata temps la lay jëral kazalika ngenté la ngay dem wala ciet yak tak yak ak yu démé noné mbir yoyé yépp nga xamné tay moy jël sa temps ci lu bari nango moy jël sa temps ci lu bari dama né sax so nékkon ci liggéey xam nga liggéey lu fondamental la ak liggéey ba lu mu xat war nga fexé am waxtu bo xamné dang ci jang sa dina waxuma la nak nga am liggéey bo xamanteni ni da ngay am temps wu mëna sétane football wala mëna dem ci ay xawaare ay ndaje gis nga wala tok ci ay grand place wala nek ci internet be Facebook bi di wéranté ke xir wo ak ngaayo lolu nak moy li ci gëna désolant da ngay gis muskalaf bo xamni mi ngi wara jang ay faratay jëmam nek ci Facebook bi di wéranté di débat di xiro ak ngaayo lolu moy li ci gëna désolant légui nak da ngay jék jéki am masala ne kët na jonn sa kanam da ngay tit da ngay jaxlé lolu moy li nga xamanteni tay mo dal sénégalais yi ba ngok sénégalais yi dañoo nek ay otage li tax ñu nek otage moy seen ignorance u bop ma ngok victime de leurs ignorance ma ngok tay suba tay bi danaka téléphone yaangi yuuxu message yaangi daw ndax lan ndax ab karaw ab karaw gis nga ñaka jang principe diina ab karaw esan ab karaw neenañ ñeneen ñu neenañ la da ngay tijji kamel bi ngay wër ab karaw dal di wër ab karaw xam nga waxuma sax côté diina xam nga waxon na fi souvent des fois nga wax ko ñenn ñi commencé xolu di mer wax na ko ci dars muntaqa bi neena len préparer len après corona ngeen fexé changer sen système de vie da ngay gis ko xamanteni day yor doctorat te xamul luy rein doctorat xawma en philosophie lañ koy wax xawma en nangam te xamul lan moy rein ça dit c'est un problème tu connais même pas ton corps processus yi daw sayram yow xamoko ça dit c'est un problème après ñu né jang nga ba calé tes un intello surtout ñi tuddé intello won ñom ñoo gëna nek contraire liñ leen di wowe ay intello lañ ñëna ay intello c'est des intellectuels quoi xamo sax luy rein xamo lu bax ci say rein ha né monsieur tes cheveux tombent say karaw dañuy wad wala det demal ci boutique bi carnet bu muy bind ay borom ak marchandisam dang fay fekk ay karaw yu wad comme ni ngui koy fekk ci bir kamel bi ngay jangi ha lan motax bu fekke ben crime dafa am police bu ñëw di def investigation du négliger sax karaw surtout bu amé bilbe parce que da koy mëna yobbu laboratoire ñu def ci test ADN mais yeen doomi man lima ci gëna jaaxal moy ces intellectuels ñu na no ben karaw décidément mais kon yow depuis 7 ans wala sax avant 7 ans ñu yobbu la xoma cour sainte nangam pour nga nek un homme calé mais c'est du gaspillage tout cet argent là dépensé ci école privée gaspillage là gaspillage là su fekente ne yow xamoni tes cheveux tombent say karaw dañuy wad mo xam kawru xef mo xam kawru sikim mo xam kawru bop dañuy wat dañuy rot parce que doomu adama dafa nek en constant régénération mais ni ku jangou sa xam nako yu ku jang yor bac plus ñoo nan dañu gis ben karaw après bo fa gisé karaw nak demal ci boutique bi wala nga dem ci jallu keurign bi kay bu muy bind ay borom karawam wad na fa nga dem marché nonou ha mais yow en tant que étudiant oubil say livre livre ngay utiliser say kay après ñuy polier air bi nan ben karaw légi corona bi dafa ñew di futti nit ñi xolal du aduna nga am dara sa diina amo ci dara donc yow war nga def prise de conscience yow lan nga am avant corona biñ fi nekké avant corona lan nga am yow li nga jappé dundu lolou du dundu ha dem lirantu ñetti mo xam nga out sa ben branlo ñu débaucher la ben poste fe nga nek fa jënd sa auto di bandi nga yaakar c'est ça la vie ha nga yaakar lolu moy dundu aduna sa yaram sa xamoko sa yaram sa xamoko tu connais même pas ton corps sa yaram xamulo sa am na yo xamanteni ni avec un minimum de bon sens un minimum la wax de bon sens war nga xam ni li di tegul yanul mana yanul mana ba pare ñu nan karaw yonenti bi nak ñu ne karaw yonenti bi quoi karaw yonenti bi ñi ngi ci lan 1441 ci bi yonenti bi gadaye ba legi 1441 mu top kamel yeb ñew ci kamel yi nga xamanteni ni Allahumma salli ala tuklan wala hawla wala quwwata illa billah legi yow bu fekke diina amo ci notion mais li nga xamanteni moy la vie réelle waxuma la vie bi nga xamanteni ni mom la wax kadir yi wax ci ngelaw yi wala vie bi nga xamanteni tay mom la artiste yi di gëma incarner joueur de foot yek musicien yek ñooñu waxuma vie bobu de lolu ay songe la ay mirage la mais vie réelle xamoo ci dara mais légui buñ bëggé communiquer ak yow fu ñuy jaar motax nena len il faut ngeen préparer après corona inshallah après corona changement dafa wara am changement yu profond changement ci diina mais changement ci dundin ci aduna tay yaangi opté ci ben système de propriété ben système sanitaire à chaque fois tu te laves les mains avec du savon gis nga donc impasse bi ñu nek moy moment bi ñu nek ak corona bi moment la bo xamanteni préparatoire la tay fi tay nangu nga ni ñi nga doon jël di len jël bi jalaano mënuñu dara am watun ghayru ahya nangu nga ko parce que likoy woné moy yaangi daw naan karaw ga demal ci bamel bi ni ngay jëlé karaw gi diko xoj dem len jël suufu bamel ñaan suufu siyar garab gam taxawon garab gam lambowon satala gam jappon dem len jël yoy ngeen xoj ko nan dem len jël kon d'accord nga ni jël bi jëlaanoo bi zéro la. Parfaitement d'accord. Ah? Donc, lan moo si war a topp? Prise de conscience. Nekk jéem a évoluer vers le bon sens, vers le droit chemin. Fexeel nga jàng sa diina. Mais fexeel aussi sa àdduna. Nga xool li nga xamante ni nii mooy li ci am solo. Pas li lay may xaalis comme tey di ngay gi gars yu bëri dem waa volontaire yaa waaye awma liggéey xaar ma leen tee ke non loolu du dund. Loolu du dund. C'est parce que nit ñi dañoo toll ci benn crise bu metti. Moo tax gars yi gis nga dañuy def yenn yi malgré eux dañuy dem pour ut xaalis uniquement. Loolu du dund. Mais fexeel nga ut sa programme bopp. Tuddee ko programme après corona bi bisimilah. Programme après corona. Nga fexe ba balaa déwén di ñëwaat fekk un minimum de sawa boo mënuloon lire nga mën nga fexe fekk ji tuuti. Mais tey xoole ñu bëri tey ah ubbil ma kaamil bi ñeñoo eh abal ma kaamil. Mais comment se fait il que jullit boo xam ni këram kaamil amu fa. Mais comment se fait il que jullit boo xamante ni mënta lire alxuraan eh sëñ bi fan mooy bakara yu wote usaas. Corona wama adraka ma corona legui nak dalal len sen xel amul ludul jeex sunu borom day wacce natou bobu ñun dañoo wara xol lan moy objectif yi ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون الغاية لوبجيكتيف في نيغي دي سونو بوروم ميغي ناتو اي جامم اب بلا واتش اب موغل واتش اي باكان دي فاتو ني ني كونفين لين ني ساناتو نيو ген ني نيمي وونو ген ني نيغي تيت الخوف ني نيغي جاخ ñi mënatu ñoo génn liggéey yi mais lan mooy jubluwaay lan mooy objectif bi foofu te mbugal bu mag bi ñëwagul mais bii bu ndaw la benn virus bu ndaw boo xam ne yow mënoo koo gis tey bu fekkoon loo mën a gis la da nga jël sa dàll tàpp ko mbóot bii dugg sa kër da ngay jël sa dàll nga tàpp ko n' est ce pas mais bii virus mënoo ko tàpp ak dàll yow yaa koy daw da nga koy daw xël waaw tey boo doxoon ci mbedd mi ñu ne kee daa am corona nooy def ah xool leen année bi fi Ebola jaale am na ñoo xamante ni duggatuñu woon sax ci biiru pëlfu tey ah voilà yaay almet de ni ko gone yi di waxee almet da ngay daw a xel gis nga mais lan mooy xaaye bi ci loolu ci situation lan mooy objectif lan moo war a nekk tey liñ ci war a gagné qu' est ce qu'on a gagné corona warul ñëw xam nga door ñu door faat ay nit dem yoonam non. Mais il y a quelque chose à gagner là-dedans. Am na luñ ci war a mën a tiré des profits. Ñu gën a jege sunu borom. Delluwaat ci sunu borom. Mais su fekkee su Ebola ñëwee rey ay nit ñu toogaat di xoole nekkaat si même situation choléra ñëw rayaat ay nit ñu nekkaat si même situation corona ñëw rayaat ay nit ñu nekkaat si même situation mais est ce que kon ñun nite nañ. C'est la question qu'on doit se poser est ce que ñun nite nañ. Ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu tay sir defal leen ko defal ñu aafiya defal leen ko assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.